Bărbățele, tu ești floarea vieții mele și dau toată dragostea ce-o port în inima mea. La mulți ani, măi bărbățele, tu ești floarea vieții mele și dau toată dragostea ce-o port în inima mea. Ți-aș da luna de pe cer, de-aș putea să-ți ofer. Ți-aș da tot ce am mai scump și mai dulce pe pământ. Ți-aș da luna de pe cer, de-aș putea să-ți ofer. Ți-aș da tot ce am mai scump și mai dulce pe pământ. Ți-am dăruit o fetiță mândră ca o garofiță, care seamănă leit puișorul meu iubit. Ți-am dăruit o fetiță mândră ca o garofiță, care seamănă leit puișorul meu iubit. Pentru ea muncești, bărbate, să aibă în viața de toate. Și îi spui, prințesa mea, vino-n brațe la tata. Pentru ea muncești, bărbate, să aibă în viața de toate. Și îi spui, prințesa mea, vino-n brațe la tata. La mulți ani cu bucurie, viața bună să-ți fie, să-ți dea Domnul sănătate, că-ncolo ți-a dat de toate. La mulți ani cu bucurie, viață bună să-ți fie, să-ți dea Domnul sănătate, că-ncolo ți-a dat de toate. Ești bărbate frumos foc, ți-a dat în viața noroc. Ai un suflet bun și mare, înțelegi pe fiecare. Ești bărbate frumos foc, ți-a dat în viață noroc. Ai un suflet bun și mare, înțelegi pe fiecare. Ai și casă, ai și bani, dar ai și prea mulți dușmani. De femeie ești răsfățat, de bărbați ești respectat. Ai și casă, ai și bani, dar ai și prea mulți dușmani. De femeie ești răsfățat, de bărbați ești respectat. Dușmanii orice ar spune, nu se pot pune cu tine. Bărbățelul meu iubit, vreau ca să fii fericit. Sunt mândră și-mi pare bine că ești bărbate cu mine, că așa mi-a fost sortit bărbățelul meu iubit. Sunt mândră și-mi pare bine că ești bărbate cu mine, că așa mi-a fost sortit bărbățelul meu iubit.